ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين یہ سورة بقرة کی 92 اور 93 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس یعنی بنی اسرائیل کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر کے تشریف لائے، لیکن تم نے موسیٰ علیہ السلام کی پیٹ کے پیچھے یعنی ان کی غیر حاضری میں یہ ظلم کیا کہ بچھڑے کو تم نے خدا بنا لیا، اور وہ وقت ابھی یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا یعنی اللہ کی شریعت پر عمل کا، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو یعنی اس کے ایک ٹکڑے کو بلند کیا، اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا یعنی دین میں سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، عمل کرو۔ और अल्लाह की तरफ से जो कुछ तुमको कहा जा रहा है उसे सुनो। तो वो कहने लगे कि हमने तो पहले भी सुन लिया था मगर अमल नहीं किया था, यानी हम नहीं मानते, और अब भी हम तो ऐसा ही करेंगे कि अमल नहीं करेंगे। और उनके कुफ्र की नहुसत से उनके दिलों में बछड़ा ऐसा हो गया था, यानी बछड़े की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर पिला दी गई थी। आप उनसे कह दीजिए कि अगर तुम मोमिन हो, ईमान वाले हो, तो तुम्हारा ये ईमान कैसा है जो तुमको बुरी बुरी बातें सिखलाए, यानी तुम्हारे अंदर ईमान है ही नहीं। ईमान होता तो तुम कभी बुरी बात न करते। अल्लाह सुबहानहु व ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को अजीब अजीब अपनी कुदरत की निशानी अता फरमाई थी। कोई भी आदमी जो इंसाफ वाला हो, अगर साफ दिल से इंसाफ के साथ उन निशानी को देखे तो फौरन ईमान ले आवे। लेकिन ये बनी इसराइल यानी यहूदी लोग ऐसे पत्थर दिल थे कि ईमान नहीं लाए। एक मर्तबा मूसा अलैहि सलाम की गैर हाजिरी में इन्होंने बछड़े की इबादत करना शुरू कर दिया। और बछड़े की इबादत करते करते बछड़े की मोहब्बत उनके दिल में आ गई। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को भेज करके तूर पहाड़ का एक टुकड़ा उनके सर के ऊपर लटकाया कि तुम पक्का वादा करो कि एक अल्लाह के दीन पर अमल करेंगे, अगर तुम वादा नहीं करते तो ये पहाड़ अभी गिरेगा और तुम कीमा हो जाओगे। तो जब तक पहाड़ उनके सर पे रहा वहां तक तो उन्होंने वादा निभाने की बात की, और जब पहाड़ हट गया तो फिर इन्होंने वादा तोड़ डाला। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को जो अजीब अजीब निशानी अता फरमाई थी उसमें से एक आपका मुबारक हाथ था। इस सीधे हाथ को वो अपनी बगल में ले जाते हैं और उसको निकालते थे तो वो हाथ बिल्कुल सफेद और चमकता हुआ हो जाता था, और हाथ में से रोशनी निकलती थी, ऐसी रोशनी ऐसी चमक कि अगर हजरत अपने मुबारक हाथ को सूरज के सामने रखे तो सूरज की रोशनी कम हो जावे और हजरत मूसा के हाथ की रोशनी ज्यादा हो जावे। اتنا مبارک ہاتھ تھا موسیٰ علیہ السلام کا. جب آپ فرعون کے پاس دین کی دعوت لے کر کے تشریف لے گئے, خود اللہ تعالی نے فرمایا تھا وہاں جا کے اس کو اپنا چمکتا ہوا ہاتھ بتا دینا کہ دیکھ میں اللہ کا نبی ہوں, میرا ہاتھ دیکھ لے کیسا چمکتا ہے. اس کو دکھلایا. دوسری نشانی یہ دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی مدین میں, تو شادی کے وقت پر ان کے جو خسر تھے وہ بھی ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے. انہوں نے شادی کے موقع پر داماد کو لکڑی عطا فرمائی. آج کون خسر ہمت کر سکتا ہے داماد کو لکڑی دے کہ کہیں میری بیٹی کے اوپر ہی نہ چلے. لیکن حضرت شعیب علیہ السلام نے شادی کے وقت پر اپنے داماد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی عطا فرمائی نکاح کی گفٹ میں. اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یہ لکڑی جب فرعون کے پاس جاؤ تو اس کو بتانا کہ اس لکڑی میں اللہ نے کیا طاقت رکھی. پہلے خود اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس لکڑی کی طاقت بتائی. اللہ نے خود پوچھا پہلے کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے, دائنے ہاتھ میں کیا ہے. قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. يعني اللہ کا سوال کتنا کے ہاتھ میں کیا ہے, تو اس کا جواب سوٹ کتنا ہونا چاہیے کہ لکڑی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آج اللہ سے بات کرنے کا چانس ہے, تو جتنا سوال تھا اس سے زیادہ لمبی لمبی بات چالو کر دی. اللہ یہ میری لکڑی ہے, اس کے ذریعے سے میں اپنی بکری کے لیے پتے گراتا ہوں, ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں, اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں اس سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال القها يا موسى, موسیٰ لکڑی کو ڈالو زمین پر. فالقاها فإذا هي حية تسعى, جیسے ڈالا تو وہ لکڑی تو بڑا اجگر بن گئی. کوئی انکار نہیں کر سکتا ورنہ ایمان ختم ہو جائے. اور اتنا بڑا اجگر, اتنا بڑا اجگر کہ وہ منہ کھولے تو فرعون کا پورا محل اس کے منہ میں آ جائے. موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. تو اللہ تعالی نے فرمایا قال خذها ولا تخف, گھبراؤ مت, پکڑو اس کو. ہمت کی آگے بڑھے, اس لکڑی کو پیچھے سے پکڑ لیا, اس سانپ کو اجگر کو. جیسے ہی پکڑا پھر سے لکڑی ہو گئے. کہا جاؤ فرعون کو دعوت دو ایمان کی اور اس کو یہ معجزہ بتاؤ کہ اللہ کی قدرت کیا ہے, ایک لکڑی کو میرے اللہ سانپ بنا سکتے ہیں, بتاؤ میری قدرت اس کو. گئے اور جا کر کے اس کے محل میں, وہ تو تخت پہ بیٹھا تھا شاہی, ایمان کی دعوت دی. تو پوچھا کہ موسیٰ تو رسول ہے، کل تک تو ہمارے یہاں رہتا تھا، آج رسول بھی بن گیا؟ مذاق اڑائی اس نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میرے اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا، میں تم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے آیا ہوں. دیکھو میرا ہاتھ کیسا چمکتا ہے، ایک بار بغل میں لے جا کے نکالتے چمکتا ہو جاتا ہے، پھر لے جاتے جیسے کا ویسا ہو جاتا تھا، ہمیشہ نہیں چمکتا تھا، ورنہ تو گھر میں سونا بھی مشکل ہو جائے. اگر چمک ہر وقت باقی رہے تو گھر میں اندھیرا ہی نہ ہو. پھر آپ نے فرعون کے دربار میں اس کے تخت کے سامنے لکڑی پھینکی اپنی، تو ایک دم وہ اجگر بن گئی، بڑا ازدہا ڈریگن ہو گئی، اور اس نے منہ کھولا اپنا، تو جو منہ کھولا اس نے بہت بڑا، بڑے بڑے دانتوں کے ساتھ، تو اپنے آپ کو خدا کہنے والا فرعون اپنی جان بچانے کے لیے کود کے تخت کے نیچے گھس گیا ہے. اس کی خدائی فوراً غائب ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، موسیٰ اس کو پکڑو، مجھے بچاؤ، موسیٰ اس کو پکڑو. کہا دیکھ لے میرے اللہ کی قدرت کو، میرے اللہ کیسے طاقت والے ہیں. ایک لکڑی کو اجگر بنانا، سانپ بنانا، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے. ایمان لیا تو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اس کے دربار میں بھی پکڑا، تو دوبارہ لکڑی بن گیا جیسا تھا ویسا. ایسی عجیب عجیب نشانی. بنی اسرائیل کو بھوک لگی تو اللہ نے من اور سلوہ بھیجا، بہترین جنتی کھانا بھیجا، سب دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے. بات دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، بچھڑے کو دیو بنا دیا، اس کی پوجا چالو کر دی. یہ اتنا گندا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے دل کے اندر ایک ایسا کالا پن آ گیا کہ پھر اللہ کی عبادت کی توفیق ختم ہو گئی. بعض گناہ بہت ڈینجر ہوتے ہیں، ایک مرتبہ نعوذ باللہ وہ گناہ ہو جائے اور آدمی توبہ نہ کرے اور وہ گناہ دل میں آ گیا، بس پھر وہ گناہ کی محبت، وہ گناہ کی لذت، وہ گناہ کی رغبت ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان کا دل اللہ کی عبادت میں نہیں لگتا. اللہ ایسی بری حالت سے ہماری حفاظت فرمائے. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون. ان سے کہو، بنو اسرائیل سے، اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر یعنی جنت تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہے جیسا کہ تم سمجھتے اور کہتے ہو, تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو. اور ہم بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے جو برے کام کر کے آگے بھیج رکھے ہیں اس کی وجہ سے کبھی وہ ایسی تمنا نہیں کریں گے. اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں, بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو ایسا پاؤ گے کہ ان میں زندہ رہنے کی لالچ دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے, مشرکین سے بھی زیادہ ہے. ان بنو اسرائیل کا ایک ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال کی اس کو عمر مل جائے, حالانکہ کسی کو بڑی عمر کا مل جانا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا, اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہے ہیں. ان بنو اسرائیل کا, یہودیوں کا آج تک ایسا ماننا ہے, آج تک وہ ایسا مانتے کہ ہم اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہیں. یہ دنیا میں بھی ہم ہی لوگ سب سے اوپر رہنے چاہیے. ان یہودیوں کی ہر پالیسی, ہر اسکیم ایسی ہوتی ہے کہ تمام انسان برباد ہو جاوے اور وہ دنیا میں زندہ رہے. ان کو صرف مسلمانوں سے دشمنی نہیں ہے, یہ تو انسانوں کے دشمن ہیں. ان کی کوشش, ان کی فکر, ان کی محنت, ان کی پلاننگ ہمیشہ ایسی ہوتی ہے کہ تمام انسان کمزور ہو جاوے, تمام انسان برباد اور ہلاک ہو جاوے, اور صرف یہودی بنو اسرائیل پوری دنیا کے بادشاہ بن جاوے. اسی لیے تو وہ دجال کو اپنا بڑا مانتے ہیں, اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ دجال جب آئے گا تو ہم کو پوری دنیا کی حکومت وہ دلوا دے گا. اور اب ان کی گنتی کے مطابق دجال بس آنے والا ہے. جیسے ہم لوگ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ لوگ یہ تیاری کر رہے ہیں کہ اب دجال آنے والا ہے. اور ابھی تو مسلمانوں نے حضرت امام مہدی کے لیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی بنگلہ, کوئی محل, کچھ نہیں بنایا, لیکن یہودیوں نے دجال کے لیے محل بھی بنا کے تیار کر لیا. اور اللہ کی قدرت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بتلایا ہے کہ لود نام کا ایک شہر ہوگا اور اس شہر کے دروازے پہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے, تو اسی شہر کے اندر یہودیوں نے دجال کے لیے محل بنا دیا ہے کہ یہاں رہ کر کے وہ پوری دنیا میں حکومت کرے گا. اور یہ لود شہر اسرائیل کے اندر ہے, اور یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ دنیا بھی ہماری, آخرت بھی ہماری, کا مرنے کے بعد بھی ہم لوگوں کو اکیلوں کو جنت ملے گی اور کسی کو جنت نہیں ملے گی. بہت بہت تو عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کہتے ہیں, ہاں تھوڑے بہت عیسائی بھی آئیں گے جنت میں, باقی اور کوئی نہیں آئے گا, صرف یہودی جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ان کی بات نقل فرمائی, وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا, کہ جنت کس کی؟ تو کہا صرف یہودیوں کی, اور تھوڑے بہت نصرانی آئیں گے, عیسائی آئیں گے. تو مرنے کے بعد بھی جنت کے بارے میں ان کا یہ سمجھنا کہ وہ ہماری ہے, دنیا بھی ہماری جنت بھی ہماری, تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اگر جنت بھی یقیناً تمہاری ہے تو یہ دنیا کی مایا جال اور جھنجھٹ میں پریشانی میں پڑے کیوں ہو؟ جلدی جلدی سب مل کے اللہ کو کہو نہیں کہ اللہ تو ہم کو موت دے تاکہ سیدھے جنت میں چلے جا رہے, کہ کہاں تک دنیا کے ٹینشن میں پڑے رہیں گے. یہ کھلا چیلنج ہے قرآن کا یہودیوں کو, بنی اسرائیل کو, کہ جنت اگر تم نے تمہارے لیے ریزرو سمجھ رکھی ہے تو سب اللہ سے دعا کرو, تمنا کرو موت کی اور مر کے جاؤ جنت میں. لیکن آج تک کسی نے نہ دعا کی نہ تمنا کی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ یہ لوگ مرنے کی تمنا تو کیا کرتے, ان کو تو یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہی نہیں ہوئے, ہم سب ہمیشہ دنیا میں رہے, ایک ایک ہزار برس کی عمر ہم کو مل جاوے, اور اس کے لیے وہ جد جد کی دوائیں, میڈیسین, ریسرچ کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن آج تک موت نام کی دوا ان کو مل ہی نہیں سکی, اور قیامت تک انشاءاللہ مل بھی نہیں سکے گی. تو ان کی یہ کوشش لمبی زندگی کی, اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نصیحت کی بات ہم کو ارشاد فرمائی کہ دیکھو کسی کو ہزار برس کی زندگی بھی اگر مل جاوے اور اس کے مقدر کے اندر اس کے گناہ کی وجہ سے عذاب ہے, تو ہزار برس کی زندگی اس کو جہنم سے بچا سکتی نہیں. ہزار برس کے بعد بھی کیا ہے؟ مرنا, اور مر کے اس کو جہنم میں جانا. تو کہا لمبی لمبی زندگیوں کی آرزویں مت رکھو, اللہ جتنی زندگی دے دے اس پہ خوش رہو, اور اس زندگی میں کچھ نیک اعمال کر لو تاکہ اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد انسان عذاب اور جہنم سے بچ جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. کہ روزے کی قضا شوال کے 6 روزے میں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. ایام 20 کے روزے کون سے مہینے میں نہیں رکھ سکتے؟ ہر مہینے میں رکھ سکتے ہیں, اس لیے کہ ان تاریخوں میں, ہاں صرف ذی الحج میں, ذی الحج کے اندر چونکہ 13ویں تاریخ جو آئے گی وہ روزہ نہ رکھنے کی تاریخ آئے گی, 10, 11, 12, 13 ذی الحج یعنی بکری عید کے 4 دن, اسی لیے اس میں 14, 15, 16 کر سکتے ہیں, باقی پورا سال رکھ سکتے ہیں. عبدالحق چاچا کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے, تندرستی دے, عافیت عطا فرمائے, اور امت کے تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. عورتیں حرم میں جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں وہاں موجود ہو تو. میں ایک دیندار عورت بننا چاہتی ہوں, اللہ سب مردوں کو بھی بنا دے, لیکن پھر سستی آ جاتی ہے, مجھ سے دینداری نہیں پکڑی جاتی. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اس طرح دعائیں پڑھتے رہے, اعمال میں لگے رہے, تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تہجد کی نماز میں 4 رکعت کی نیت ایک ساتھ کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں, 2 رکعت پہ قاعدہ کر لینا. صلاۃ الحاجہ میں کون سی سورت پڑھنی چاہیے. حدیث میں اس سلسلے میں کسی سورت کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے. البتہ بعض بزرگوں کا عمل ہے کہ پہلی رکعت میں علم نشرہ, دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھنی چاہیے. یہ کسی نے آئی ٹی فیلڈ کی کمپنی شروع کی ہے. اللہ تعالیٰ حلال برکت والی روزی عطا فرمائے, کامیابیوں سے نوازے. میں فجر کی قضا نماز پڑھ رہا ہوں, پہلی رکعت پوری ہو گئی, دوسری رکعت میں میرا وضو ٹوٹ گیا تو میری نہیں, پھر تو دو رکعت نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. وضو ٹوٹ گیا تو اس کو وضو کر کے پھر پڑھو. آنکھوں میں نمبر ہو تب بھی یہ دعا پڑھے تو چلے. یہ دعا عام ہے, اللہم متعنی بسمعی و بصری و جعل الوارث منی وارنی فی العدو ساری و انصرنی علی من ظلمنی. یہ ایسے عام دعا ہے, پڑھ سکتے ہیں. ایسے یا نور, ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھو یا نور, تو انشاءاللہ آنکھوں میں فائدہ ہوگا. اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے, فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. یہ آیت کریمہ ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھو تو بھی آنکھ میں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. کسی نے دعا کے لیے کہا ہے کہ ان کے شوہر کو 1 سال سے پیٹ میں درد ہوتا ہے, الٹی ہوتی ہے, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, مکمل تندرستی دے, اور روزی میں, دندے میں, کاروبار میں حلال طریقے سے اللہ ان کو وسعت اور برکت عطا فرمائے. استغفار زیادہ پڑھو, انشاءاللہ برکت ہوگی. اور ان کی بیوی کو سینے میں درد ہوتا ہے, اللہ ان کو سینے میں شفا عطا فرمائے, سانس میں بھی ان کو شفا عطا فرمائے, نیک اور صالح اولاد اللہ ان کے گھر میں عطا فرمائے. ان کی امی کو ڈائبٹیز, پریشر اور اٹیک کی بیماری 2 سال سے ہے, اللہ ان کو بھی مکمل تندرستی عطا فرمائے. اور بھائی کو 4 سال سے ایسیڈیٹی کی تکلیف ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ایسیڈیٹی کے اندر بھی شفا عطا فرمائے, اور کاروبار میں حلال طریقے سے وسعت اور برکت عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تنزي مني صالح ما أعطيتني, اللهم قني شر نفسي وعزم لي على أرشد أمري. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, تمام پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما, بے سہاروں کو سہارا عطا فرما, حلال برکت والی روزی روٹی ہم سب کو عطا فرما, دنیا آخرت میں تیری رضا اور خوشنودی عطا فرما, عمر میں, عزت میں, علم میں, عمل میں, صلاح میں, تقویٰ میں برکت عطا فرما, ہمارے دلوں کو ہر قسم کے کینہ, حسد, بدگمانی سے پاک فرما, حاسدوں, فتنوں کے شر سے حفاظت فرما, دشمنوں, ظالموں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ پورے عالم کے اندر امن و امان قائم فرما, زمین کے اوپر حق کا بول بالا فرما. اے اللہ جنہوں نے حج کے ارادے کیے ان سب کو حج مبرور, زیارت مقبول عطا فرما, ہم میں سے ہر ایک کو زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما. اے اللہ ان مجالس کو بھی انتہا قبول فرما, جو تیرے بندے اور بندیاں اے اللہ یہاں پر حاضر ہوتے ہیں ان سب کی حاضری کو قبول فرما, سب کے لیے دنیا آخرت میں تیری رضا کا ذریعہ بنا دے, اس کے فیض کو تا قیامت جاری اور ساری فرما دے. اے اللہ جو لوگ اس کو سنتے ہیں اللہ ان سب کو بھی قبول فرما. اللہ مجالس کو جاری ساری قائم دائم فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ظاہری باطنی گناہ بدنیتیوں کو معاف فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.